بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد ولله الحمد ikiwa tunamalizia kipindi chetu cha mwisho katika daura hii dauratu ummul mu'minina khadijah binti khuwailid an-nisaiyya katika mahala hapa ndani ya msikiti wa jundub ibn junada katika mji wa moshi kipindi cha mwisho kwa leo tunasoma kitabu chetu kitabul mar'a durusul mar'ati almuslima lil'allama abi musa muhammad ibn shami ibn muta'in شيبة العدوي القرشي حفظه الله تعالى قد كدراسة يجانا أيتها الأخوات يرحمك الله تليان ذا قصوم المرأة والحج والعمرة منمك وكي إسلامنا حج نعمرة نقوز يتانه ميونغوني منقوز تانو زو إسلام شيخ أكتوى منينو يكوى نسيه ونواكي وكي إسلام ambao Allah amewaruzuku mali wana kipato cha kuweza kugharamia gharama za kwenda hajj au umra na wakatimiza vigezo vya kisheria kama kusuhubiana na mawalii wao katika safari zao na mengineyo kadha wa kadha katika shurut wanawake kama hawa Sheikh amewanasihi kufanya ibada hizi waende hajj waende umra akaeleza masalih na fadhila ambazo hupatikana katika ibada hizi tukasoma tuliyosoma kwa takriban nukta 4 na leo tunaendelea kidogo nukta 5 qala rahimahullah khamisan if'ali wajibat alhajj sasa kwa mwanamke ambaye Allah amemwafikisha amekwenda hajj ukifika huko makkah ukaenda na Madina kwenye ziara tekeleza mambo ya wajibu ya haji simamia wajibat zile za haji ili uweze kupata ujira wa kile ambacho kimekupeleka isiwe sasa unayafanya mambo nusu nusu kwa uvivu au unayavamia mambo kwa ujinga ukatanguliza yasiyotakiwa kutangulizwa au ukayachelewesha yale ambayo yatakiwa yatangulizwe na mfano wa haya ndio sheikh anakuambia if'ali wajibat alhajj fanya e mwanamke mambo ya wajibu ya hajj wahia akayataja kwa mfululizo mambo ambayo yanazingatiwa ni wajibu na sisi tutayataja kwa mbio mbio tu kwa wale ambao watasafiri watasomeshwa zaidi mambo haya miongoni mwa wajibati wahia nayo alihramu min almiqat ni kuhirimia katika miqat zile ambazo ameziweka mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhul hulaifa juhfa qarnul manazil ya lamlam hizi ni katika mawaqit ambazo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameziweka kwa waislamu kwa mujibu wa njia ambazo wanazitumia sasa al-ihramu min al-miqat kwanza katika mambo ya wajib kwa al-hajj au al-hajja ni kuhirimia katika miqat kuhirimia haji ni kama vile mwenye kuswali anavyoanza kwa takbiratul ihram kadhalika walwuqufu bi arafa na kusimama katika viwanja vya arafa ila ghurubi ila alghurub mpaka wakati wa kuzama jua liman waqafa naharan kwa yule ambaye amesimama kuanzia mchana anazungumza haya kwa sababu kwa wale ambao wamewahi kusimama arafa yaani baada alfajr wamewahi kusimama wanaweza wakaondoka katika arafat kabla alghurub biqalil wanaruhusa hiyo ndio maana akasema walwuqufu biarafa na kusimama katika viwanja vya arafa ila alghurub mpaka kuzama kwa jua liman waqafa naharan kwa yule ambaye alisimama kwa mchana mzima alianza kusimama mchana katika wajibat za alhajj walmabitu bimuzdalifa na kulala katika eneo la Muzdalifa eneo hili mwanzo ilikuwa ni vilima tu vilivyoko pale mashaari alharam lakini kwa sasa pamejengwa msikiti mkubwa tu katika mji wa Muzdalifa, kulala hapo eh, walmabitu bi Muzdalifa, na kulala katika eneo la Muzdalifa ni katika wajibat. Waramiul jimar, na kuvitupia mawe vikuta. Waramiul jimar, na kutupia mawe vikuta, vyote vitatu, aljamratu na aqaba walwusta wasughra. Na kwa siku ya mwanzo ambayo ni ile siku ya kumi yaumul ashir, ambayo ni siku ya idi huku kwetu, mahujaji huwa wanakwenda kutupia kile kikuta kikubwa, aljamratu alaqaba. Bas ama kuanzia siku ya 11 ayamu tashriq mpaka siku ya 13 wanavitupia vikuta vyote vitatu, wakianza na asughra alwusta thumma alkubra. Na hapo ndipo ambapo inafaa kwa haj mtu aliyehiji kutupa kutupia vijiwe vikuta kwa siku mbili, siku ya 11 min ayami tashriq na siku ya 12 akatupia vikuta vitatu. Akimaliza hapo kwa siku mbili, ana ruhusa ya kuondoka, lakini kwa sharti aondoke kabla alghurub. Na akipenda atabakia kwa siku ya 13 ambayo ndiyo mwisho wa ayamu tashriq, akivitupia vikuta vyote mawe, na atamaliza jambo hili ala sahih, kwa kauli iliyokuwa sahihi, baada salati al-asr. Wengine husema inda alghurub, na yasema kwa haraka haraka, kwa sababu ni mambo ambayo tuyasikilize tu yatuhamasishe, lakini ukikusudia kusafiri haji, sasa utafundishwa, utaelekezwa, na huko unakoenda pana mashaikh na maduati mbalimbali, na pengine kuna watu wengine wazoefu, utafanya vizuri haji yako. Jambo limekuwa jepesi hivi sasa, walillahi alhamd. Na nchi ya Saudia inafanya juhudi kubwa ya kutengeneza mazingira rafiki kwa mahujaji kujitambua kwamba hapa niko sehemu kadha, hapa niko sehemu kadha. Kuna maendeleo kwa kweli makubwa. Kwa hivyo katika wajibati za haji, waramiul jimar, na kuvitupia mawe vikuta, asema wataksiru linnisai, na kupunguza nywele kwa wanawake. Wanawake yatakiwa wapunguze tu sehemu ya nywele zao, akate sehemu kidogo ya nywele, hata kwa upande wa juu tu ya nywele zake, bikadri anmula, akipata urefu wa kijitindi cha mkono au kitindi cha kidole au zaidi ya hapo itatosha. Na wala wasinyoe vipara wanawake. Ama arrijal, wanaume wao wana hak na wana jawaz ya kunyoa kipara au akapunguza bila kunyoa kipara wataksiru linnisa, na kupunguza nywele kwa wanawake ni katika wajibat za haji. Walmabitu bimina, na kulala katika mji wa Mina, lailatai yaumi tashriq, katika nyusiku mbili za masiku ya tashriq, nayo ni siku ya 11 na siku ya 12, lailatu alhadi ashar wa lailatu athani ashar, usiku wa tarehe 11 ya Dhulhijja na usiku wa tarehe 12. Yapendeza mtu kubakia hapo Mina ikiwa atakusudia kuondoka mapema Makka, basi kwa uchache abakie Mina kwa siku mbili, kisha anaruhusa baada ya hizo siku mbili akaondoka zake Makka kwa kwenda kutufu tawafu alwadaa, akaenda akatufu tawafu ya kuaga. Na anayependa kubakia Mina anaruhusa ya kubakia kwa siku nyingine ya tatu, wa hiya lailatu athalith ashara, na itakuwa ni usiku wa 13. Huyu ni yule aliyeamua kuchelewa, man taakhar, ama aliyeamua kuwahi atakaa siku mbili Mina kisha ataondoka zake. Ambaye atapenda kuchelewa ni siku tatu. Walmabitu bimina, na kulala katika mji wa Mina, lailatai yaumai tashriq, katika nyusiku mbili za siku mbili za tashriqi, lilmutaajili, kwa yule atakayeharakia kuondoka, watawafi alwadaa, lakini pia na kutufu tawafu ya kuaga. Ni katika mambo ya muhimu ya kupatiliza haya. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameamrisha. Na ndio maana ulama wanasema tawaful wadaa ni katika mambo ya wajibu kwa mtu ambaye hana udhuru, kwa sababu ya kuamrisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tawaful wadaa inaitwa ni tawafu ya kuaga, yani mtu aliingia Makka kwa sababu ya haji, anapotaka kuondoka kurudi kwao, ana fursa ya kwenda kutufu Kaaba mara saba. Hiyo inaitwa tawaful wadaa, ni tawafu ya kuiaga Kaaba na kuuaga mji wa Makka. Asema shaka wetu hapa, fa idha faalti kulla thalika, na pindi ukifanya ayo mwanamke yote hayo, ikawa umetekeleza mambo yote ya wajibu ya haji, wa inda khurujiki, na wakati wa kutoka kwako sasa, ushamaliza mambo ya wajibu, wataka uondoke, utoke Makka uende zako kwenu, kunti haidhan au nufasa, ukajikuta wewe mwanamke ni mwenye hedhi, ukapatwa na hedhi sasa, au ukawa ni mwenye damu ya nifasi, ukatokwa na damu ya uzazi, pengine ulikwenda ni mjamzito kule kabla hujaondoka Makka, au hujamaliza kutufu tawaful wadaa, ukajifungua ukiwa Makka, damu ya uzazi ikaanza kutoka. Hali kama hii ikimkuta mwanamke bado hajafanya tawaful wadaa, hajafanya tawafu ya kuiaga Makka, pamoja kwamba mambo mengine yote ya haji ameyafanya, mwanamke huyu akapata na hedhi au akapatwa na damu ya uzazi nifasi, shekhe anasema faqad saqata anki tawaful wadaa, kwa hakika itakuwa imekuondokea wewe tawafu ya kuaga, itakuwa si wajibu tena. Faqad saqata anki tawaful wadaa, kwa hakika itakuwa imekuporomokea wewe tawafu ya kuaga, si lazima tena. Li hadithi ibn Abbas radiyallahu anhuma, na hilo ni kwa hadithi ya ibn Abbas radiyallahu anhuma, qal, amesema ibn Abbas, umira nnasu, wameamrishwa watu, an yakuna akhiru ahdihim bilbayt illa annahu khuffifa anil haid. Rawahu al-Bukhari. Haditha ibn Abbas, Mtume anasema umira nnasu, wameamrishwa watu, an yakuna akhiru ahdihim, kwamba liwe la mwisho katika ibada zao za haji. Al-ahad al-muradu bihi huna manasiku al-haji, ni ibada za haji. Umira nnas, wameamrishwa watu, an yakuna akhiru ahdihim, liwe la mwisho katika ibada zao za haji, bilbayt, ni kwa kuitufu nyumba, tawafu al-wadaa, hiyo ni tawafu ya kuaga. Wameamrishwa watu liwe la mwisho katika ibada zao za haji, bilbayt, ni kwa kuitufu nyumba, ndio jambo la mwisho la kulifanya kabla hawajatawanyika. Na haya aliyeamrisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya kuwaona watu walipomaliza haji wameanza kujikusanya na kila mmoja kuchukua njia ya kwao wakitawanyika, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawaita na akawataka wahitimisha ibada ya haji kwa kwenda kutufu katika al-Kaaba, tawafu al-wadaa. Sasa hadithi inasema illa, isipokuwa, annahu, haika mambo yalivyo, khufifa anil haid, pamekhafifishwa kuhusiana na mwanamke mwenye hedhi. Ukipatwa na damu ya hedhi kabla hujatufu tawafu alwadaa, sio ile tawafu ya nguzo. Tawafu ya nguzo ni tawafu alifadha, hii ni tawafu alwadaa. Kama umepata hedhi na hujatufu tawafu hii ya kuiaga Makka, basi hakuna neno, ni ruhusa ukasafiri bila kutufu tawafu hii, eh? Haya, jambo jingine la sita kwa mtu anayekwenda haji, ewe mwanamke, shekhe anasema la tarmuli, usitembee kwa haraka. Arramal, arramal ni suratu lkhuta, ni uharaka wa hatua wakati wa tawafu, na hasahasa fi thalathati alashwati lula, katika zile raundi tatu za mwanzo. Ni sunna kwa wanaume kwenda matiti, kutembea kwa haraka bila ya kuruka wala kukimbia, sunna. Lakini hilo ni kwa wanaume, ama wanawake wao wanatembea mwendo wa kawaida katika mizunguko yote saba ya kutufu katika Al-Kaaba. Kadhalika katika sa'i kuna eneo wanaume wanakimbia pale, wanawake watatembea tu na hawatokimbia. Eneo la kukimbia katika as-sa'i kwenye kufanya sa'i baina Safa wal Marwa linafahamika kwa sasa, limewekewa alama. Ukifika pale utaona kuna taa za green zinawaka kuanzia mwanzo wa eneo mpaka mwisho wake. Hali tatizi wanawake wasikimbie hapo. Kwa hiyo la tarmuli, usiende mwendo wa haraka, fi tawafi, katika kutufu wa sa'i na katika sa'i. Mwanamke, hayo sio mambo yako, ukajifanya kwenda mbio katika tawafu na katika kufanya sa'i baina ya as-Safa wal Marwa. Asema waj'alihima mashyan, na vijalie viwili hivyo e mwanamke, yani at-tawaf wa sa'i, na vijalie viwili hivyo mashyan, ni kwa kutembea tu, tembea na wala usiende mbio. Jambo la saba asema akthiri min ad-du'ai ala as-Safa wal Marwa, kithirisha katika dua juu ya mlima Safa na Marwa. Naam, katika utaratibu wa haji utapomaliza kutufu tawafu al-ifada zile sab'atu ashwat, ukatufu mizunguko saba, baada ya hapo unakwenda katika makamu Ibrahim intayassar, katika eneo aliosimama Ibrahim wakati akijenga al-Kaaba, utakwenda kuswali raka mbili ambazo sio za faradhi. Na ikiwa utashindwa kuswali katika eneo hilo kwa sababu ya msongamano, utaswali sehemu yoyote katika msikiti wa Haram Makka. Sasa ukitoka hapo unaelekea kwenye sa'i, na ni sunna kupita katika maji ya Zamzam kabla hujakwenda katika al-Mas'a, ukapita katika kisima cha Zamzam, na leo wameweka mabomba, ukanywa maji yako ya Zamzam tosha yako, na mengine ukajimwagia kwenye kichwa chako na ukanawa uso wako, sunna. Kisha unakwenda katika al-Mas'a, katika sehemu ya kutembea baina Safa wal Marwa. Pale napo utatembea mizunguko saba. Ukishuka Marwa ni wa kwanza, ukipanda Safa ni wa pili, wa hakadha mpaka utamalizia Marwa mara ya saba. Sasa wakati unafanya sa'i baina Safa wal Marwa, kuna kipindi cha kuomba dua, na ni pale unapokuwa uko juu ya mlima. Unapokuwa juu ya mlima Safa, unaleta dhikri na unaleta dua, muombe Allah kwa haja zako mbalimbali, kwa yale unayoyataka, yale ambayo unayatamani, vile ambavyo unataka Allah akupe. Muombe Allah akupe janna, akukinge na nar, akupe khair katika dunia na akhira. Kama hujaolewa akupe mume, kama unakuwa makamu kwenye biashara zako akufungulie, kama ni mgonjwa akupe shifa upone. Omba utakalo, usichezee nafasi hiyo katika al-mas'a. Akthiri min ad-du'a, kithirisha ya mwanamke kutokamana na dua, ala Safa, juu ya mlima as-Safa wal Marwa, na juu ya mlima al-Marwa. Wa fi Arafata, wa fi Arafa, na katika viwanja vya Arafa pia kithirisha dua. Wa fi Arafata, na katika viwanja vya Arafa, ila ghurubi shams, mpaka kuzama kwa jua ni wakati wa dua. Omba dua, leti adhkar, istighfar, qiraatu al-Quran, yani tumia fursa hiyo. Wa min duai yaumi Arafa, na miongoni mwa dua za siku ya Arafa, yani min al-adhkari al-ma'thura wa min al-ad'iyati al-ma'thura, miongoni mwa adhkari zilizopokelewa kwa Mtume alayhi salam, na miongoni mwa dua zilizopokelewa kwa Mtume alayhi salam za kuomba siku ya Arafa ni hii aliyoileta: la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tumeisoma sana dua hii. Wa akthiri min ad-du'a, asema Sheikh, na kithirisha ya mwanamke katika dua, inda al-jamr al-ula wa thania, katika kikuta kile cha kwanza na cha pili, na kikuta cha kwanza ni kile kidogo asughra, na cha pili ni alwusta. Kwenye vikuta hivyo viwili pamesuniwa kukithirisha dua. Mtume Ali salam alikuwa akisimama baada arami, baada ya kutupa vijiwe katika sughra na katika alwusta, akiomba dua. Lakini alikuwa asimami kuomba dua anapotupa vijiwe katika aljamra alaqaba alkubra. Ndio maana nasema akthiri min addu'a, na kithirisha katika dua, inda aljamri alula, katika kikuta kile cha kwanza kile kidogo, wa thania, na kile kikuta cha pili kile cha kati. Hapo ni sehemu imesuniwa kuomba dua. Katika maeneo ya kuomba dua katika ibada za hajj ni eneo hilo. Wa fi Muzdalifa, na katika eneo la Muzdalifa, hasa hasa inda almash'ar alharam, katika vile vilima ambavyo vinahesabika viko ndani ya hududul haram, vikiitwa mash'ar alharam, vilima vidogo vidogo pale Muzdalifa ambavyo vinahesabika viko ndani ya hudud alharam, ni sunna kusimama pale na kuomba dua. Wa fi Muzdalifa, na katika eneo la Muzdalifa uombe sana dua, kabla dafi ila Mina, kabla ya kutoka na kuelekea Mina. Maana watu wakitoka Arafa wanaishia Muzdalifa na wataswali pale almaghrib wal isha, wa kuswali jamu taakhir, wa kuichelewesha magharibi kuileta wakati wa isha, alafu watalala hapo na wataswali fajri hapo hapo Muzdalifa, wa baada alfajr mubasharatan, na hiyo ndio siku ya kumi sasa. Baada alfajr watatoka Muzdalifa wakimiminika kuelekea katika viwanja vya Mina, na hiyo ndio siku ya kumi, siku ya kuchinja na kufanya ibada mbalimbali za mji wa Mina. Na huku kwetu sisi inakuwa ndio siku ya Eidul Adha, na wale wengine nao waambiwa ni kesho yake. Haya, kizaza hicho. Almuhim, katika Muzdalifa ni sehemu ya kuomba dua kabla watu hawajatoka hapo Muzdalifa na kuelekea Mina. Na Muzdalifa watu wanaondoka baada alfajr, lakini pameruhusiwa wale dhuafaul muslimin, wale watu wadhaifu, wanawake, wagonjwa, wazee, wanaweza wakaondoka hapo Muzdalifa fi akhiri waqti al-isha, katika mwisho wa wakati wa isha, fi muntasif al-layl, mwisho wa usiku, wanaweza wakaondoka Muzdalifa kuelekea Mina, wale watu wenye dharura. Jambo la nane ambalo shekhe letu anatunasihi na kuwanasihi wanawake ambao wanakwenda hajj, anasema ihfadhi lisanaki, uhifadhi mdomo wako. Wakati mwingine baadhi ya wanawake wana midomo mikali sana, na wanawake wanajijua. Mwingine anasema mdomo wangu huu utakuja kuniletea matatizo. Wako wanawake anajua na mdomo mrefu tharthara, ni mtu wa kuongea sana, wengine wanawaita vibisa, sema kweli kweli Sasa angalia cha kusema unapokuwa haji, sio kuropokwa tu Ihfadhi lisanaki, uhifadhi ulimi wako mwanamke, inda hajjiki, wakati wa hija yako, kipindi cha haji, chunga sana maneno yako mwanamke wa Kiislamu. Wa sam'aki ay wahfadhi sam'aki, na hifadhi usikivu wako, hifadhi masikio yako. Wa basaraki, na hifadhi jicho lako, anil muharramati, na kuangalia vya haramu. Wewe umekwenda Makka kwa ajili ya ibada, basi ona haya kwa Mola wako, uko Makka albaladul amin, na pengine uko ndani ya almasjidul haram, alafu bado hujatuliza macho yako, waangalia yasiyokuhusu, wapinduka huku wenda kule, mkali kweli kweli ulimi wako, ukisukumwa kidogo ushatukana, ushagomba, au unamsunya mtu kwa sababu amekusukuma kidogo au amekubani la amekubana la. Ile ni ibada ya haji, ina misukosuko yake, watu wako wengi, wape Waislamu udhuru. Kuna watu wakienda kule kuto wanagombana kwa sababu ya mazingira yalivyo, hawajielewi. Mtu anakwenda mjinga kweli kweli, hajasoma ibada za haji, mkali kweli kweli, anadhania amekwenda picnic, au amekwenda utalii, eh? La waltakun talbiyatuk, na ziwe talbia zako. Talbia ni zile adhkari ambazo wanaleta mahujaji kuanzia wameherimia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Hiyo ndio talbia. Waltakun talbiyatuk, na iwe talbia yako. Biqadri ma tusmi'in allati bijanibik, iwe talbia yako biqadri, ni kwa kiwango. Ma tusmi'ina, kiwango ambacho unamsikilizisha. Allati bijanibiki, yule mwanamke ambaye yuko pembezoni mwako. Yani usinyanyue sauti kubwa kama wanaume, iwe ni sauti ya kawaida. Kama kuna mwanamke mwenzako uko naye pembeni ya kusikia, kwa kisauti hicho tu, na usinyanyue sauti za juu kama wanaofanya wanaume. Sunna kwa wanaume ni kunyanyua sauti kwa talbia, ama wewe nyanyua sauti lakini kwa kiwango cha kati. Waltakun talbiyatuk, na iwe talbia yako. Biqadri ma tusmi'in allati bijanibik, kwa kiasi ambacho unamsikilizisha yule aliye pembezoni mwako katika wanawake. Waakthiri min dhikri llahi fil hajj, na kithirisha katika kumtaja Allah katika hajj. Lianna alhajja, kwa sababu hija dhikrullah, ni kumtaja Allah. Wallahi alazim, hajj ni adhkar. Wasbiri ala ma talqin, nasubiria juu ya yale ambayo unakutana nayo. Wasbiri ala ma talqin, nasubiria juu ya yale ambayo unakutana nayo. Fil hajj, katika hija. Min ta'bin, katika tabu. Ibada ya haji sio nyepesi, Sheikh, yataka uwe na sabr. Pana mambo mengi yanaonyesha kwamba Mtume alayhi salam katufundisha kwenye ibada ya haji mafunzo makubwa ya subra, kwa yale mambo yaliyopo katika haji. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala kwa yeye kuifaradhisha haji. Kwa hiyo utajifunza subira kule, subira kweli kweli, kutembea, wengine hawajazoea kutembea, msongamano. Unakutana na watu mbalimbali, dunia nzima iko pale, watu kutoka kila upembe, kila watu na tabia yao na utamaduni wao. Pana watu wastaarabu, pana watu wa hovyo wenye kukera. Sasa unapimwa. Kwa hiyo subiria yale ambayo utakumbana nayo. Fil haji, katika haji. Min ta'bin, katika taabu. Wala tuudhi alhujaja, na wala usiwaudhi mahujaji. Wallahi pana watu wanawatukana mahujaji, kuta mwanamke anatukana au wengine wanagombana alafu wako haji. Ajibu hadha. Wala tuudhi alhujaj, na wala usiwaudhi mahujaji. Biqaulin, kwa neno. Au fiilin, au kwa tendo. Litaudi min alhaji, ili uweze kurejea kutokea haji. Litaudi min alhaji, ili uweze kurejea kutokea haji. Kayawmin waladatka, waladatki ummuki, kama ile siku ambayo amekuzaa wewe mama yako. Ili uweze kurejea kutokea haji. Kayawmin waladatki ummuki, kama ile siku ambayo amekuzaa wewe mama yako. Urudi ukiwa swafi, huna madhambi, kama anavyozaliwa mtoto mdogo. Mtoto mdogo akizaliwa anakuja hali ya kuwa hana dhambi lolote mwenyewe, bali hana chochote katika mali, hata nguo ya kumsitiri hana. Li hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu qal, kwa hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu amesema, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, tumenasema, man hajja lillahi, yoyote atakayehiji kwa ajili ya Allah, ay mukhlishan lillahi, hali ya kuwa ametakasania kwa Allah. Man hajja lillah, atakayehiji kwa ajili ya Allah, ha, katakasa nia yake. Falam yarfuth, na hakujamiana, hakufanya jimaa. Falam yarfuth, na hakujamiana. Walam yafsuk, yani kabla tahallul, hakujamiana kabla ya kumaliza haji. Walam yafsuk, na hakufanya maasi, hajafanya madhambi yoyote, ameichunga haji. Rajaa, kayaumi waladatuhu ummuhu, anarejea mtu huyu kama ile siku ambayo amemzaa yeye mama yake, yuko safi, hana madhambi kama vile mtoto mdogo. Hii ni katika fadhail ibadatul hajj, katika fadhila za ibada ya nini, ya hajj.